نام شاداب بھائی کہاں سے؟ پہلی بار آنا ہوا ہے یا پہلے ملاقات ہے اپنی؟ ہاں جناب بولیے بولیے. کتنی ناراضگی کے آپ فون کاٹ رہے ہیں. دیکھیے فضول بحث ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے شیخ. شیخ فضول شیخ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیے شیخ میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. دیکھیے دیکھیے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ امام شافعی کی طرف منسوب ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ امام شافعی کے منہج کو مانتے ہیں کہ ان کا منہج ہے یا امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لسنا مقلدین للشافعی، ہم امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں، بل وافق رائنا رائهم، ہماری رائے ان کی رائے موافق ہوتی ہے. جی ہاں، تو اس طرح کی انتخاب ہوتا ہے. انتخاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس اسکول کے منہج سے پوری طرح متفق ہو یا اس طریقے سے اس کے منہج کو پورا کا پورا مانتا ہوں. ٹھیک ہے شیخ، تو آپ کی بات اور جہاں تک یعنی کے اعتبار سے اور مسلک کے اعتبار سے آپ اس سے متفق نہیں ہیں، آپ اختلاف کرتے ہیں، لفظی انتصاب آپ لیے بیٹھے ہیں نا. اب لفظی انتصاب تو یہی مطلب ہے کہ بھائی اس اسکول سے ہم فارغ ہیں، وہاں کے فارغ کو قاسمی کہا جاتا ہے. جی اس لحاظ سے یعنی آپ کا عقیدے میں وہاں سے اختلاف ہے. اب عقیدہ، اب عقیدہ کیا ہے بھائی؟ عقیدہ حنفی ہے ہمارا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حنفی ہے. حنفی عقیدہ؟ جی جی. آپ شہر العقید کی تعبیر پڑھی ہے آپ نے؟ شیخ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے بتائے میرے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر تو شرع عقائد نسبی پڑھا ہے. شرع عقائد نسبی کا مسلم معتزلی ہے. آپ اس عقیدے سے متفق ہیں؟ اعتزال، اعتزال کے عقیدے سے متفق ہیں شیخ؟ آپ ماشاء اللہ عقیدے میں حنفی ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل. شرح العقیدۃ التحاویہ باقاعدہ آپ لوگ نسی نہیں ہے، باقاعدہ تو دارالعلوم کا اس میں شرح العقیدۃ التحاویہ نہیں پڑھائی جاتی. امام تحاوی رحمۃ اللہ، امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے العقیدۃ التحاویہ وہ بھی نسی ہے، اور اس کا جو ماتن ہے ابن ابی الاس وہ بھی نسی ہے. تو ماتن اور شارع دونوں کے دونوں حنفی ہیں، نفیت کی طرح منسوب ہیں، لیکن ان کے عقائد کو پوری طرح ہم تسلیم کرتے ہیں. ازول تاخیر اسی طریقے سے الفقہ الاکبر آپ کے عقائد جو ہیں ازول تاخیر مبرہن ہیں قرآن و حدیث سے. وہ تو بات کی بات ہے. تو آپ شاید میں عقیدے میں حنفی ہوں، تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ پوچھ رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب حنفی عقیدے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ تقابل کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ دارالعلوم کے منہج سے یا اس سے متفق. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے یا دارالعلوم کا جو عقیدہ ہے وہ حنفی نہیں ہے. وہ تو کلیئر ہو گیا. دوسرا اسٹیپ یہ چل رہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے حنفی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں شیخ آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا آپ جو عقائد کو فالو کرتے ہیں وہ عقائد قرآن و سنت سے مبرہن ہے یا نہیں؟ جو قرآن و سنت سے عقیدہ مبرہن ہوگا ہم اسی کو مانیں گے شیخ. جی شیخ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس عقیدے یعنی عقیدہ حنفیہ کو آپ مانتے ہیں وہ قرآن و سنت سے مبرہن ہے؟ قرآن و سنت سے جتنا مبرہن ہے وہ مانا جاتا ہے. اچھا، تو پھر وہ عقیدہ تو تحاویہ میں کون سا عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے مبرہن نہیں ہے؟ نہیں نہیں سوال یہ ہے کہ ہم تو شرع العقیدۃ التحاویہ کی بات کر رہے ہیں، آپ سے بات ہو رہی ہے شیخ شرع العقیدۃ النسبی کی. جو بات کیا پڑھا آپ نے دارالعلوم میں؟ شرح العقیدۃ التحاویہ پڑھی ہے یا العقیدۃ التحاویہ پڑھی ہے؟ دیکھو وہاں تو یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے نا. تو آپ نام دارالعلوم میں آپ پڑھے شرع عقائد نسبی وہاں پڑھائی جاتی ہے اور عقیدہ تو تعبی نہیں پڑھائی جاتی؟ نہیں نہیں پڑھائی جاتی، نہیں پڑھائی جاتی، نہیں پڑھائی جاتی. دیکھ آپ کون سی کلاس میں گئے تھے دارالعلوم؟ میں فضیلت اول فضیلت موقوف علیہ موقوف موقوف علیہ اور موقوف میں آپ گئے تھے، تو آپ کو عقیدہ تو تعبی نہیں پڑھائی گئی تھی؟ شرع عقائد نسبی اور عقیدہ تو تعبی نہیں پڑھائی گئی تھی؟ نہیں نہیں نہیں. تو دارالعلوم کے نصاب میں ہے عقیدۃ التحاویہ یا نہیں؟ آپ کے علم میں ہے کچھ؟ نہیں ہمیں معلوم نہیں. اچھا آپ کو معلوم نہیں ہے. تو پھر شرع عقائد نسبی پڑھ کے آپ کو کیا لگا کہ وہ عقیدہ یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ اعتزال ہے، فرقہ معتزلہ، معتزلی ہے خود. شیخ تو اس کے اندر کون سا عقیدہ ایسا لگا جو معتزلہ والا عقیدہ ہے اس کتاب کے اندر؟ پوری کی پوری آپ دیکھ لیجیے نا، پوری کی پوری دیکھ لیجیے. صفات کے بارے میں تعویل آتے ہیں کہ اللہ کی صفات لا عین اور لا غیر ہیں. شیخ تو تعویل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ شیخ صاحب یہ سب فون پر بات کی جاتی ہے شیخ، فضول باتیں ہیں۔ اصل میں کیا ہے نا شیخ، اب میں اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا، اس بیان میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ اختلاف جو ہے وہ تقلید کی بنیاد پر اختلاف ہے، تقلید کی بنیاد پر اختلاف ہے، اور بہت زیادہ خلفشار ہیں اور حنفی شافعی آپس میں بہت زبردست اختلاف رکھتے ہیں۔ میں نے ایک بیان آپ کا سنا تھا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ بالمشافہ آپ سے کیوں نہ بات ہو جائے، تو اس لیے ہم رابطہ نمبر مل گیا، اسی پہ بات کر رہا ہوں میں۔ آپ یہ بتائیں گے، ہم مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یہاں جو ہے، میں بار بار کاٹ رہا ہوں، مارکیٹ میں ہوں اور پھر بھی آپ بار بار بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ بالمشافہ بات کریں، یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوئے گا مارکیٹ میں، اور آپ ادھر جو کھڑے ہیں میں یہاں کھڑے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سر پلیز آپ مجھے صرف 3 منٹ دیں، میں آپ سے اتنا معلوم کرنا چاہوں گا، تقلید کہتے کس کو ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کا مطلب ابھی تک واضح نہیں ہوا، ابھی تقلید کی تعریف کرنا ہے۔ تو شیخ میں نے آپ کی زبان سے سنا نا کہ تقلید کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو وہ تقلید ہے کیا جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے؟ اب غیر نبی کی بات کو بھی نہ دلیل مان لینا، غیر دلیل جی جی جی شیخ، غیر نبی کی بات بلا دلیل ماننا یہ تقلید ہے، برابر؟ جی جی جی، ادھر لکھا ہے یہ، ادھر لکھا ہے، یہ تمام اصول اصول کی کتابوں میں، المستصفى ہے، دیگر بہت ساری کتابیں۔ تو یہ جو کتابیں لکھی ہے یہ نبی نے یا غیر نبی نے؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں شیخ، فضول باتیں نہیں، فضول باتیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، فضول باتیں شیخ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں، واللہ کوئی نہیں، آپ واضح کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ فضول بات کر رہے ہیں شیخ۔ آپ عالم نے کیا ہے تو وہ تعریف کس نے کیا ہے، تو تعریف کس نے کیا ہے، یہ تعریف آپ مانتے ہیں کہ نہیں، یہ تعریف کس نے کیا ہے شیخ؟ آپ مان رہے ہو یا نہیں یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں، تعریف مانتے ہیں نا، تو اب ظاہر بات ہے جب آپ مانتے ہیں تو یہ تعریف نبی کی ہے یا غیر نبی کی؟ یہ تعریف جو ہے حدیث کی روشنی میں جن لوگوں نے کیا ہے، وہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے انہوں نے۔ وہ کون سی حدیث ہے جس کی روشنی میں کیا ہے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، مثلا یہ کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو معبود بنا لیا ہے، پوچھا گیا شیخ یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے یا اللہ، کون سی کتاب کی حدیث ہے شیخ؟ آپ کچھ بھی بول رہے ہیں، اللہ واسطے تھوڑا غور تو کریں کہ آپ کیا بول جاتے ہیں۔ اچھا یہ حدیث پوری کی پوری پڑھوں آپ کو، آپ پاگل تو نہیں ہے؟ آپ حدیث پوری روپی پڑھو، لکھو حدیث، لکھو پوری، اور حدیث میں ہاتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جی جی جی لکھو لکھو لکھو حدیث کو لکھو، میں لکھ جی شیخ، ہاں عن ابی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال جی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب۔ شیخ بہت زیادہ اسپیڈ ہو رہی ہے، تھوڑا سلو کیجیے نا۔ شیخ فرمائیے، عن ابی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال جی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی وفی عنقی صلیب من ذهب جی جی شیخ، فقال یا ابی جی اترا انت هذا الوطن جی وسمعته يقرا في سوره براءه جی جی جی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله جی جی جی جی جی فقال اما انهم جی لم يكونوا يعبدونهم جی ولكنهم كانوا اذا جی جی ہاں جی شیخ میں سمجھا ماشاء اللہ، حلوا عليهم شيئا حلوا وتحرموا عليهم شيئا حرموا جی شیخ مجھے یاد آ گیا، میں نے آپ کا وہ بیان مجھے آپ کا یاد آ گیا جس میں آپ نے یہ پوری حدیث سنائی ہے، جزاک اللہ۔ تو شیخ یہ جو تعریف ہے ماشاء اللہ جو حدیث کی روشنی میں کی ہے، یہ نبی نے کی ہے یا غیر نبی نے کی ہے؟ علماء نے کی ہے، علماء نے کی ہے نا، تو علماء کی بات جو ہے یہ تقلید، اس کا ماننا تقلید ہے یا پھر تحقیق ہے، کیا ہے؟ دیکھو یہ سب فضول باتیں مت کیجیے آپ، یہ پاگل پنے کی بات ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں شیخ یہ پاگل پنا ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ اگر آپ کا سامنا پاگلوں سے ہوتا ہو تو آپ، یہ جتنی تعریف ہے جو ہوتی ہے، اب دیکھیے اصول حدیث، اصول حدیث بتائیے آپ، صحیح حدیث جو یہ کہے کہ یہ تعریف نبی نے کی ہے یا یہ تعریف جو ہے کسی صحابی نے کی ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے شیخ؟ یہ تو آپ کے ذمہ قرض ہے، ہمارا کیا جواب ہے؟ ہم تو اعلانیہ مقلد ہیں، اندھے مقلد تھوڑے نا ہیں، یا چھپ چھپ کے یہ تقلید کرتے ہیں؟ یہ تقلید تو آپ کو مبارک ہو، یہ تقلید آپ کو مبارک ہو، ہم اعلانیہ مقلد ہیں، ہم چھپ کے، تو یہ تقلید آپ کو مبارک ہو، جی جی یہ تقلید آپ کو مبارک ہو جی، میں یہی حقائق آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ تقلید، تقلید اور حقیقت میں فرق ہے، فرما دیجیے آپ کیا ہے؟ تقلید ہٹاتے ہوتا ہے, جس کو آدمی جو ہے ایک دم قرآن و سنت ثابت ہو اس کو کہتے ہیں حق. جی ہاں, اور تقلید, تقلید اس لیے کہہ رہے نبی کی بات کو بلا دلیل کو کوئی آدمی مان لے, جی بلا دلیل کو مان لے, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, تو علماء نے کہا یہ ہمارا اجتہاد ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی آپ نے جو تعریف میرے سامنے حدیث کی تھی یہ صحیح حق ہے یا پھر تقلیدی تعریف ہے یا کون سی تعریف ابھی جو ابھی آپ نے ہمارے سامنے تقلید کی تعریف کی نا, پھر جس کو آپ نے مزین کیا دلیل کے ذریعے سے, وہ تقلیدی تعریف ہے یا حق تعریف ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کیا آپ لوگوں نے پڑھا ہے, کیا لکھا ہے, ماتم کرنا آتا ہے تو آپ ماتم کر لیجیے, لیکن میں تو آپ سے حقائق کچھ جاننا چاہ رہا ہوں.